हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, हूँ तो हूँ तो मैं क्या करूँ? Yes I'm a body freaking crazy, PK भी सीधा खड़ा हूँ क्योंकि मैं अल्कोहलिक हूँ। हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, हाँ हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ। Yes I'm a body freaking crazy, हाँ हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ। महफिलों का शौक है, शौक शौक के चक्कर में ही घर पे इतना स्टॉक है। हाँ सच है ओ बेबी, मुझे महफिलों का शौक है, शौक शौक के चक्कर में ही घर पे इतना स्टॉक है। पैग बनाऊं कभी नाप के नहीं, अपनी पीऊं किसी के बाप की नहीं। को बोले